Tot canvia, res canvia, mira el tren, mira la via, si tu penses i bé observes ja sabràs filosofia. Mil discursos, pocs recursos, és el pa de cada dia, sols Espanya, qui ho diria, vol ser sola i no canvia. Monarquia, oligarquia, dictadura, cara dura, barret frigi, sense prestigi, i després vingué el prodigi, una guerra que ho esguerra, un cabdill que adoptà un fill, un jove de molta empenta a qui li faltava un grill. Hi ha feixistes i papistes i un grapat de llargues llistes, rabassaires, mercenaris i gent que resa rosaris. Hi ha carlistes i marxistes i també alguns optimistes, policies i espies i gent que no té manies. I la no intervenció i los del real perdó. Segueix la llarga cursa que s'allarga i que s'escurça de cursaris i falsaris i visites a altres barris, els que passen la frontera fent el salt de la pantera, ben folrada la cartera, fotent tiros pel darrere, les rates de sagristia considerada gent pia, i ahir ves qui ho diria, fins i tot la meva tia. I segueix la lletania de l'amor, la mort i els dies.